Radio 1. Dielke Teertstra. Een hele goede middag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur weer een drukke dag in de Tweede Kamer. Daar zijn de algemene beschouwingen dag 2 ingegaan. En dat is er tot nu toe eentje van veel onderrondjes. En David Baldacci, John Grisham, Jonathan Franzen, het zijn een paar van de 17 Amerikaanse schrijvers die ChatGPT voor de rechter dagen. Het is een zaak die ook in Nederland met grote belangstelling wordt gevolgd. Onder andere door de Nederlandse Auteursbond. Nu is het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Gaat veel mis bij betalingen van de medische industrie aan artsen. Ziekenhuizen worden niet geïnformeerd en bonnetjes ontbreken, blijkt uit een steekproef van de inspectie. In de wet zijn strenge eisen vastgelegd om belangenverstrengeling te voorkomen. Voor een betaling moet het ziekenhuisbestuur goedkeuring geven, maar in veel gevallen gebeurt dat niet. Ook artsen zelf zijn vaak niet goed op de hoogte van de regels. De inspectie deed het onderzoek na onthullingen van de NOS en Nieuwsuur. Vorig jaar bleek eruit dat producenten verboden betalingen deden aan cardiologen. De veiling van 5G-frequenties loopt weer vertraging op. Na jaren van uitstel zou de veiling eind dit jaar plaatsvinden, maar dat gaat niet lukken, omdat er nog een aantal rechtszaken lopen. Volgens economieverslaggever Roland Muller gaat het om een Fries communicatiebedrijf. Dat bedrijf dat verzorgt satellietcommunicatie voor onder andere zeevarenden. Ze zeggen zelf ook wel, we zijn een soort 112 op zee. Belangrijk, als er dus noodoproepen van de zeevarenden zijn, dan kunnen zij die communicatie hier verzorgen. En op dit moment hebben zij die frequentieruimte nodig. En dat gaat niet samen met die landelijke uitrol. Het Friese bedrijf zou de werkzaamheden kunnen verplaatsen naar Griekenland, maar weet naar eigen zeggen niet hoe lang ze daar dan zouden kunnen blijven. Het Openbaar Ministerie wil dat een meisje van 15 een jaar de jeugdgevangenis ingaat voor het doodsteken van een Haagse snackbar-eigenaar. Ook werd jeugd-TBS geëist. Dat is de maximale straf voor een verdachte onder de 16 jaar. In januari van dit jaar werd de snackbar-eigenaar op straat neergestoken. Hij had toen net de zaak afgesloten. Het afgebrande schip Fremantle Highway is vertrokken uit de Groningse Eemshaven. Het schip wordt naar Rotterdam gesleept voor ontmanteling. Het schip met de 3800 auto's aan boord vloog in juli in brand ten noorden van Ameland. De afgelopen weken zijn alle auto's van boord gehaald. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Hij is nu 92 en vindt het tijd om op te stappen als voorzitter van zijn mediabedrijven News Corp en Fox. Zijn zoon Lachlan neemt de taken van hem over. Bij de algemene politieke beschouwingen is er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid gevonden om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Zo moet het wettelijk minimumloon vanaf volgend jaar met 1,7% extra omhoog en moet er meer geld naar het kindgebonden budget en de kinderopvang. Verder is er een meerderheid in de Kamer voor de motie van de VVD om de huidige kortingsregeling voor diesel en benzine met een jaar te verlengen. Ook wil een meerderheid van de Tweede Kamer voorkomen dat de prijzen in het regionaal openbaar vervoer en de prijzen van NS-kaartjes omhoog gaan. Een ruime meerderheid van partijen schaart zich achter een motie daarover van de ChristenUnie. De Britse koning Charles heeft een toespraak gehouden in het Frans parlement. Nooit eerder heeft een lid van de Britse koninklijke familie dat gedaan. Tijdens een speech voor het parlement verontschuldigde hij zich voor het onderbreken van het reces. En dat deed hij in het Frans. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. De toespraak is onderdeel van het staatsbezoek van Charles en zijn vrouw Camilla. Het bezoek zou eigenlijk afgelopen maart al zijn, maar werd verplaatst omdat het toen onrustig was door demonstraties. Gisteravond was er een staatsbanket en vandaag bezocht het koppel in Parijs de Notre-Dame, de kathedraal die in 2019 deels afbrandde. Het weer bewolkt en er trekt regen over. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Dan klaart het op en kan mist ontstaan. Morgen buien afgewisseld door zon en dan wordt het 18 graden. Dankjewel, Jeroen. Gaan we kijken naar de situatie op de weg met Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. En door de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. En ongelukken die veroorzaken extra vertraging, zoals bij Amsterdam. Op de A10, de Ring West, sta je in de file richting het noorden. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. Op de A9 heb je 3 kwartier vertraging van Alkmaar naar Diemen voor knooppunt Holendrecht door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En verder is het heel druk door een aanrijding bij knooppunt Grijshoort op de A50 van Os naar Arnhem. Dat kost je een half uur extra vanaf Heteren. En door dat ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. NOS NTR. De Tweede Kamer was vandaag druk bezig met onderhandelen en zaken doen. Laten we de echte problemen van mensen wel op gaan lossen. Achter de schermen probeer je tot meerderheden te komen. Dat is gelukt. Tevreden fractievoorzitters dus, die binnen hebben gehaald wat ze belangrijk vinden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In de Tweede Kamer wordt vandaag al de hele dag gepraat over de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd voor het komende jaar. Daar wilden heel wat partijen nog wat aan verspijkeren. Wilma Borgman volgt de hele dag wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Wilma, gisteren stonden alle Kamerleden afzonderlijk in de spotlight om hun zegje te doen. Hoe was dat vandaag? Ja, dat was vandaag echt wel anders, want vandaag gebeurde het juist allemaal buiten de spotlights. Dit is de tweede dag van het jaarlijkse grote politieke debat en normaal gesproken is dan het woord uren en uren aan de minister-president. Maar die was niet het hoofdprogramma van vandaag. Het was heel veelzeggend om te zien dat terwijl hij aan het woord was, er voortdurend allerlei Kamerleden rondliepen door de plenaire vergaderzaal, door de wandelgangen ook van de Tweede Kamer met stapels A4'tjes in hun hand, want daar werden de zaken gedaan. Gisteren inderdaad kwamen veel partijen met hun wensen en die moesten vandaag proberen om voor die wensen een meerderheid te vinden. Dus voor Rutte was het niet de hoofdact, maar meer een soort supportact vandaag. Ja, want waar hij sinds 2010 al zo ongeveer de belangrijkste persoon is in dit debat, degene die namens het kabinet al die plannen verdedigt, deze keer had hij nauwelijks iets te doen. Er waren niet veel vragen aan hem gesteld. Natuurlijk had Rutte zelf wel een verhaal, bijvoorbeeld over het belang van de steun voor Oekraïne. Maar de hoofdrol was voor de Kamer. En dat is misschien ook wel logisch, omdat het kabinet natuurlijk op weg is naar de uitgang. En wat is er tot nu toe bereikt? Zijn er plannen, voorstellen waarvan je al nu kunt zien na twee dagen, daar is een meerderheid voor? Ja, dat kunnen we zien. En we kunnen wel zeggen dat de fractievoorzitters die zo tevreden waren, net waar je het over had, dat die erin geslaagd zijn om met z'n allen de begroting voor volgend jaar voor een ongekend groot bedrag te vertimmeren. Het kabinet had natuurlijk plannen gemaakt om die armoede te bestrijden, maar dat vond de Kamer bij lange na niet genoeg. En dus komt er heel veel extra geld voor nog meer verhoging van het minimumloon, om de kinderopvang goedkoper te maken, de brandstofprijzen niet te laten stijgen, de energiebelasting te verlagen. En er komt ook nog extra geld voor het openbaar vervoer, zegt Mirjam Bikker. En zij is de partijleider van de ChristenUnie. In de Kamer zitten 150 zetels. En de meerderheid daarvan bepaalt waar gaan we zorgen dat dingen veranderen. Nou, bijvoorbeeld voor het regionaal vervoer vindt de ChristenUnie belangrijk dat de bus blijft rijden, dat je treinkaartje kan betalen. Nou, hier heb ik een motie die ook zegt van ja, we gaan investeren in dat regionaal openbaar vervoer. 300 miljoen erbij, zodat bussen weer kunnen rijden. En het kaartje ook in de trein moet betaalbaar zijn. Ja, en die motie die heeft dus een meerderheid gekregen. En alles bij elkaar kosten die maatregelen rond de 4 miljard euro. En dat wordt onder meer betaald met geld dat op ministeries op de plank blijft liggen. Wordt ook betaald door een zwaardere belasting op vermogen en een verhoging van de bankenbelasting. Ja, maar het lukt partijen dus om elkaar op heel veel punten te vinden. Dat zie je niet vaak, toch? Nee, niet vaak zie je deze samenwerking in de Tweede Kamer met partijen van links tot rechts en zo met z'n allen. En nou ja, dat was ook van zeker niet vanzelfsprekend dat dat zou gebeuren, want er komen wel verkiezingen aan. En dan hebben ze in de politiek nou juist meer behoefte aan profilering dan aan samenwerking. Maar tegelijk, en dat heeft dan kennelijk toch de overhand gekregen, kennelijk zeggen ze hier ook allemaal dat de politiek de laatste jaren veel te veel met zichzelf bezig is geweest in plaats van met het oplossen van problemen. En dat dit vandaag toch gelukt is, dat stemde Klaver van GroenLinks tot tevredenheid. Het is een omvangrijk pakket. Dat zie je niet vaak, dat het echt zo uit de Kamer komt. En dat het ook dat het niet meer gaat over coalitie of oppositie. Maar dat het echt gaat over de opvattingen van politieke partijen. En ik heb er echt van genoten hoe je hier in de Kamer, hoe je hebt gezien dat al die partijen probeerden tot elkaar te komen. Dit is politiek op zijn best. En ik kijk er naar uit om dat nog veel vaker met elkaar hier in het parlement te doen. Ja, Jesse Klaver wil heel graag nog veel vaker politiek op zijn best. Maar als dat al gebeurt, dan zal dat voor hem toch in een andere rol zijn. Want hij staat wel hoog op de lijst van zijn partij, maar niet als hoogste. Dat is Frans Timmermans dus na 22 november. Althans, direct na 22 november is Klaver niet meer de fractieleider. Jij hebt vandaag de hele dag alles gevolgd. Zijn er nog momenten die jij opmerkelijk vond? Ja, het grappige was wel dat dit natuurlijk het laatste grote Prinsjesdagdebat was voor veel Kamerleden. En dat was een sentiment dat wel vaker terugkwam in de Kamer. Kijk, die Kamerleden die weggaan, die weten allemaal zeker dat ze op 6 december iets anders moeten gaan doen. Want dan wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. En voor die ministers die 2 dagen achter Rutte in dat vak hebben gezeten, voor hen is het anders. Want ja, die moeten wachten natuurlijk op de formatie van een nieuw kabinet. Hoe lang dat ook duurt. Ook als ze eigenlijk al wel weg hadden willen zijn, zoals Sigrid Kaag bijvoorbeeld. En volgens Klaver duurt dat wachten voor de een dus langer dan voor de ander. Ik weet ook dat de ministers zijn hier in VK die hopen dat de formatie snel gaat. Ik geloof niet dat Mark Rutte daarbij hoort. Die vindt het toch prima om het volgend jaar nog een keer te doen. Maar daar gaan we alles aan doen om dat te doen. Dat doe ik om VK te klagen. Maar ik ben het met haar eens, zeg ik je maar even formeel, dat het goed zou zijn als die formatie snel afloopt. Oké, nou, daar gaan we alles aan doen. Ja, het zou officieel, zei Rutte, dus goed zijn als die formatie heel snel zou gaan na 22 november. Of dat gebeurt, dat zal moeten blijken. Ik kijk nog even naar wat er in de plenaire vergaderzaal gebeurt. Ik zie Laurens Dassen van Volt daar staan. Het debat is dus nog bezig, maar heel laat zal het niet worden vanavond, want de zaken zijn gedaan. Dankjewel, Wilma Borgman. Het versterken van het maatschappelijk weefsel. Daar had de koning het over afgelopen dinsdag in de troonrede. En hij bedoelde daarmee dat we meer verbinding moeten zoeken in een tijd waarin we steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. Nou, een deel van de oplossing ligt volgens het kabinet bij de bibliotheken. 10 jaar geleden leken die na jarenlange bezuinigingen ten dode opgeschreven. Maar nu ligt er een extra investering klaar van bijna 59 miljoen euro. Ook wil het kabinet de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen. Als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten. In Losser bij Enschede is een bibliotheek die erin is geslaagd om zo'n verbindingsplek te worden. Verslaggever Danny Simons ging er langs. Het plaatje van de prei. Prei. Taalles in de bibliotheek in Losser. Beneden worden boeken uitgeleend en boven zit een groep van zo'n 20 vrouwen. Prei. In kleine groepjes leren vrijwilligers aan de hand van plaatjes nieuwe Nederlandse woorden aan vrouwen met een migratieachtergrond. En ze leggen ook gelijk uit hoe je die woorden dan spelt. Fout. Ja. Die prei niet fout. Dit is goed. Voorschrijven wij prei. Ja. Mijn naam is Agnes Roos. Agnes, u bent een van de vrijwilligers hier, hè, die taalles geeft. Ja, dat klopt. Is dat belangrijk dat een bibliotheek meer doet dan alleen ja, die boeken? Ik zie de bibliotheek als een gezamenlijk gebeuren. En het is niet alleen met boeken. Dat is ook een kopje koffie. Dat is... U staat hier ook op tafel, hè, het kopje koffie. Ja, dat is met elkaar praten en dat is dat sociale contact. En zeker hier in Losser, heel open en iedereen kan komen. Marihanna, kun jij voor mij opzoeken de glijbaan? Het plaatje van de glijbaan? Glijbaan. Ja, heel goed. Evelien Fokking, directeur van de bibliotheek in Losser. Ja, we staan nu precies in het midden. En als ik om me heen kijk, dan heeft dit ook weinig weg van een gewone bibliotheek. Als ik naar boven kijk hier, dan zie ik een soort restaurant. Rechts van mij hier zie ik allerlei loketjes van de gemeente, volgens mij. Ik zie hier een gametafel staan, computers. Het is meer dan boeken uitlenen, hè? Dat klopt. En je zegt, het is, ik zie hier meer dan een gewone bibliotheek. Maar ik denk dat dit de gewone bibliotheek is. Van deze tijd? Van deze tijd, klopt. Je noemt inderdaad allerlei andere organisaties die om ons heen zitten. En dit is echt een plek waar je allerlei informatie, waar we het samen met elkaar voor de inwoner een plek hebben gevonden. In de troonrede had de koning het over iets wat hij dan maatschappelijk weefsel noemt. Ik zie u ook al een beetje vies kijken, inderdaad. Daarmee bedoelt hij eigenlijk de samenleving. Hè, daar is veel polarisatie, veel tegenstellingen. Die tegenstellingen die moeten verdwijnen. En een rol daarvoor is weggelegd voor de bibliotheek. Ja, het zijn inderdaad woorden die ik anders zou benoemen. Het gaat over verbinding. Maar dit is een plek waar heel veel type mens kan komen. Juist die andere mensen ontmoeten en die andere types ontmoeten en die andere meningen, dat maakt dat je verbinding krijgt, begrip krijgt en dat je weer tot elkaar kan komen. Ja, ga ik niet, ja. Jij weet dat wel, hè? Echt wel. Tussen de boeken staat een belevenissentafel of een spelletjestafel. Dat is eigenlijk een groot scherm, een touchscreen, in een tafel gebouwd en daaraan wordt memory gespeeld. Ah, sukkel. Oh, wat nou? Door een stagiair van de dagbesteding en iemand met een verstandelijke beperking die op die dagbesteding zit. Oh, nu heb je mijn beurt gedaan. Er gebeurt echt van alles hier. Je hebt hier gemeentehuis zitten in, de bieb zitten in. Nou, daar heb je natuurlijk AFL en de dagbesteding zit hier. Dus je hebt hier echt van alles. Je kunt hierboven ook gewoon studeren als je wilt. Dus je kunt echt alle kanten op. Het zit ook lekker midden in het centrum. Dus in Losser. Dus het is lekker dichtbij voor iedereen. En waarom is dat belangrijk, dat er zoveel dingen gebeuren in deze bieb? Ja, voor de samenleving heb je ook meer verschillende mensen bij elkaar. Weet je, je komt iedereen wel tegen hier. Ook die cliënten komen echt allemaal andere mensen tegen van buitenaf. Nou, dan maken ze daar ook weer babbeltjes mee. En dat is ook wel altijd wel leuk. Hoppa. Waar lag die daar? Ja, die lag daar. Nog een keer. Bianca Damink, het is druk, hè, vandaag. Ja, door de regen zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk op donderdag. En er zijn ongelukken gebeurd die verspreid over het land de vertraging opleveren. Zoals op de A9 Alkmaar richting Diemen bij knooppunt Holendrecht. Je hebt daar nog 3 kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En op de A50 zijn 2 rijstroken dicht van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. Ook door een ongeluk en de vertraging is 1 kwartier. Het eerste graanschip dat is vertrokken vanuit Oekraïne sinds het aflopen van de graandeal is aangekomen in Istanbul. Het schip vervoerde 3000 ton tarwe. Oekraïne probeert een nieuwe route uit door wateren die worden gecontroleerd door de NAVO-landen Bulgarije en Roemenië. Ook docenten moeten dit najaar in aanmerking komen voor een coronavaccinatie, vinden de onderwijsorganisaties. Ze hebben erover een brief geschreven aan de minister van Onderwijs. Volgens de huidige plannen komen alleen 60-plussers, zorgmedewerkers, zwangere vrouwen en mensen uit een risicogroep ervoor in aanmerking. En Friezen moeten van alle Nederlanders het verst rijden naar een ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het CBS. De Friezen moeten nu gemiddeld 13 kilometer reizen. En in de toekomst wordt dat alleen maar meer. De EHBO-verenigingen in Friesland maken zich zorgen. Ik maak je midden wel zorgen over. Want ja, hoe komt het dan? Moeten de mensen nog langer wachten? Als EHBO-vereniging vinden wij dat wel heel zorgelijk. Door een fusie van 2 ziekenhuizen neemt de gemiddelde afstand toe van 13 naar 15 kilometer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan gaan we naar het EK wielrennen in Drenthe. Daar is net de gemengde ploegentijdrit gereden. Gio Lippens, wie pakt het goud? Nou, verrassend. De Fransen pakten het goud. Franse mannen en vrouwen. 3 mannen, 3 vrouwen. Die waren sneller dan Italië. 4 seconden maar. Maar dat is voldoende. Terwijl de Italiaanse mannen toch veel sneller gestart waren dan de Franse mannen. Maar uiteindelijk waren het de vrouwen die het daar deden. Juliette Labousse. We hebben daar Cédrine Kerboel en Audrey Cordon-Ragot. Dat waren de snelle vrouwen die uiteindelijk alle tijden verpletterden en de snelste tijd neerzetten in Emmen. Italië dus tweede. En jammer genoeg voor de Nederlandse ploeg, op 2 seconden geklopt door Duitsland voor de bronzen medaille. Ze zag er heel even naar uit op een tussentijd dat de Nederlandse vrouwen toch sneller waren dan de Duitse vrouwen. Maar uiteindelijk gaven ze nog 2 seconden toe. En dat is wel erg jammer voor die Nederlandse ploeg met Rianne Marcus, met Loes Aardegeest en Shirin van Anrooy. Dat waren de 3 vrouwen. En dan hadden we bij de mannen Daan Hole, Sjoerd Baks en Jos van Emden. En dat was ook meteen het podium van het afgelopen Nederlands kampioenschap, die 3 mannen. Dus dat waren wel de beste Nederlandse tijdrijders. Maar ze kwamen uiteindelijk ook 24 seconden tekort op de Fransen. Dus dat verschil was wel behoorlijk. Maar goed, Nederland dus geen medaille. Ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het eerste EK een aantal jaren geleden, 2019 in Alkmaar, daar won Nederland goud. 2 jaar geleden, de laatste keer dat op het EK een mixed team trial werd gereden, toen pakten ze de bronzen medaille en nu dus helaas geen medaille. Nee. En je zei het al, het is nog best wel nieuw, hè? Ze doen dit nog niet zo lang, die gemengde ploegentijdrit. Even Klopt. Heel kort, hoe gaat dat met mannen en vrouwen? Ja, je kunt je daar van alles bij voorstellen. Je kunt bijvoorbeeld bedenken, nou, dat zijn dus drie mannen, drie vrouwen, en die rijden met elkaar tegelijkertijd over dat parcours. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, ze hebben het zo gedaan dat de mannen starten. Eerst dus drie mannen. Die rijden dus wel bij elkaar als een mini-ploegje. Op het moment dat de tweede man over de streep komt, dan mogen de vrouwen starten. Mm. En dan telt ook weer de tijd van de tweede vrouw. En ja, dat is altijd wel een beetje uitvogelen. Want je zag het nu ook bij Nederland. Bij de mannen, daar zaten ze vrij lang bij elkaar. Jos van Emden was op een gegeven moment degene die afhaakte. De andere twee, Daan Holen dus en Sjoerd Baks, die kwamen nog keurig gezamenlijk over de finish. Maar bij de vrouwen was met name Sjirren van Anrooy, ja, die moest toch vrij vroeg lossen. Die had het moeilijk vandaag. Had niet de beste dag. En dat betekent misschien wel dat ze daar toch wel die twee seconden hebben laten liggen. Want ja, uiteindelijk moet je dan wel met z'n tweeën verder. En dan ben je toch minder sterk dan met z'n drieën. Ja. Is er een beetje enthousiasme over dit onderdeel? Dubbel. Sommige mensen vinden het heel erg goed, hè? Ook in verband met de gendergelijkheid en dergelijke. En je ziet het natuurlijk op heel veel evenementen. Je ziet het bij atletiek, je ziet het bij zwemmen. Hè, dat er veel in gemengde ploegen wordt gewerkt. Maar bij het wielrennen, ja, het komt toch niet echt van de grond. En we zijn nu inderdaad al een jaar of vier daarmee bezig. En ja, je ziet toch niet echt dat een enorme vlucht neemt. Hè? Vroeger hadden we de echte ploegentijdrit. Ja. Nou, dan had je gewoon de mannen reden gewoon hun ploegentijdrit en de vrouwen reden apart een ploegentijdrit. Ja, dat was wel meer geweld, meer spektakel. Dus daar verlangen sommige mensen nog wel naar terug. Ja, en de publieke belangstelling in Emmen, die viel toch wel heel erg tegen. Het zat natuurlijk enorm tegen met het weer. Het regende zowat de hele middag. De omstandigheden waren dus ja, moeilijk voor de renners, maar ook voor het publiek. En dat betekende dat er ook bij die huldiging na afloop op dat centrale plein in Emmen, ja, dat er maar een handjevol mensen stond om die renners een beetje toe te juichen. Hopelijk voor het EK, want het is nog een paar dagen. He, trekt het weer ja, een beetje dan wordt bij. Het echt drukker hoor op de weg. Ja, dat kan ik je verzekeren. Ja. Jazeker. Die wegwedstrijd op de Van Berg, op en rond de Van Berg, daar gaat echt veel publiek op afkomen. Dankjewel, Gio Lippens. Een groep bekende Amerikaanse schrijvers sleept OpenAI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. De auteurs, onder wie Jonathan Franzen, John Grisham, zeggen dat dat programma hun boeken gebruikt om zelf beter te worden in het maken van verhalen. En dus willen die schrijvers geld zien. De Auteursbond maakt zich hier in Nederland ook zorgen hierover. Marloes van Rossum is jurist bij de Auteursbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, boeken worden dus gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Over het algemeen geldt het zo dat het hele internet wordt afgeschraapt. Op technische wijze om alle informatie die daar geschreven staat bij elkaar te verzamelen. Dat zijn dus ook geüploade boeken bijvoorbeeld. E-books die dan ergens online te vinden precies. zijn. Ja, die ja, worden dan door dat programma verzameld. Ja, ja, die worden geanalyseerd en op basis van die analyse wordt een schrijfbot bijvoorbeeld zodanig geprogrammeerd en kan die van zichzelf verder leren met die teksten om teksten voor ons te genereren. En waarom vinden schrijvers dat zo erg? Schrijvers die hebben natuurlijk een auteursrecht op hun werk. Dat is hun broodwinning. Zij verdienen met de werken die zij schrijven, de boeken, de vertalingen. In principe is het zo dat daar een auteursrechthebbende mag toestemming geven voor wat er wel of niet met hun werk wordt gedaan. Mm-hmm. Die toestemming is in dit geval nooit gegeven. En een vergoeding heeft niet. Er ook nooit tegenover gestaan. Nee. Zijn ze ook bang voor vervanging? Want die machine die kan dus al hun teksten gebruiken en dat ook nog eens de beste teksten gaan combineren om uiteindelijk mooie verhalen te schrijven. Ja, dat is zeker een angst die leeft onder auteurs, vertalers. Het gebeurt natuurlijk al soms dat bepaalde teksten of vertalingen niet meer door een mens worden gemaakt, maar door een schrijfbot. Dus vervanging is zeker een van de aspecten waar zorgen over bestaan. Ja. Het zijn nu de Amerikaanse schrijvers hè, die zich zorgen maken en die dus ook naar de rechter stappen. Maar hoe zit dat in Nederland? Is het denkbaar dat dit ook al gebeurt met Nederlandstalige literatuur? Ja, dat gebeurt nu al. Internet kent geen grenzen. Ook Nederlandse literatuur In de breedste zin van het woord wordt geschraapt op internet. En er zijn naast de schrijfbots zoals ChatGPT, die inmiddels ook in het Nederlands teksten kunnen genereren, zijn er daarnaast ook al Nederlandstalige schrijfbots. Dus dit is zeker ook voor Nederlandse auteurs relevant. Ja, en horen jullie ook van auteurs dat ze zich zorgen over maken of vragen hierover hebben? Absoluut, we krijgen steeds vaker vragen van onze leden over hoe dit zit, hoe het met hun auteursrechten zit. Ja, en wat ze er eventueel aan kunnen doen. Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want hoe zit het met hun auteursrecht? Wat kunnen ze doen? Ja, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Nou, zoals ik net al aangaf, dit is een auteursrecht inbreuk. Het zou niet zomaar mogen kunnen gebeuren op de manier waarop dit nu gebeurt. Wat schrijvers op dit moment veel doen, is dat zij zelf bewijs aan het verzamelen zijn eigenlijk om te kunnen aantonen dat inderdaad dat die werken worden geschreven. Ja, want hoe ontdek je dat als schrijver, dat jouw werk wordt gebruikt door zo'n chatbot? Een veel gebruikte manier is om dus zelf het gesprek eigenlijk aan te gaan met zo'n chatbot. Ja. En dan vragen te stellen. Vragen die eigenlijk alleen maar beantwoord kunnen worden als je het daadwerkelijke boek waarover het gaat kunt beantwoorden. Ja, en dan er zijn dus schrijvers die nou ja, allerlei echt kleine details over hun werk hebben gevraagd aan zo'n bot. En toen dachten, daar gaan de alarmbellen wel van rinkelen. Ja, ze stellen vragen. Ze vragen aan de chatbot ook om bijvoorbeeld een volgend hoofdstuk in hun boek te schrijven. Of hoe een karakter zich zou kunnen verder ontwikkelen. En op basis van wat daar dan uitrolt, is duidelijk dat dat boek tot in detail is gebruikt. We hadden het net over het auteursrecht. Dit zijn allemaal hele nieuwe ontwikkelingen. Is het auteursrecht zoals het nu is hier op toegesneden? De wetgeving loopt achter op de technologische ontwikkelingen. Auteursrecht bestaat natuurlijk gewoon, dat hebben de schrijvers ook. Er ligt in onze auteurswet wel sinds een aantal jaar bepalingen over datamijnen. Maar ja, die wetgeving is er nog niet zo lang als dat eigenlijk deze technologie al bestaat en dit dus ook al gebeurt. Mm-hmm. Daar komt bij dat eigenlijk hoe die wetgeving is opgeschreven, daar werd niet op geanticipeerd dat dit zou bestaan. Dit de toekomst zou zijn, inderdaad. Nee. En de mogelijkheden die de wet biedt, die zijn eigenlijk onvoldoende. Ja. Tot slot, Marloes van Rossum. Scenario-schrijvers hebben al actie gevoerd. Hebben we gezien in Amerika. Daar staken ze omdat ze betere ook kaders willen eigenlijk. Hè, als het gaat om het gebruik van hun werk in kunstmatige intelligentie. Wat denkt u, gaat dat ook overslaan naar schrijvers van boeken? Het zou mij niks verbazen als dat gebeurt. Ook in Nederland hebben in ieder geval onze scenario-schrijvers al een dag gestaakt in ondersteuning van onze collega's in Amerika. Mm-hmm. En ik zie zeker voor me dat ook hier in Nederland de boekenschrijvers acties kunnen gaan ondernemen. Nou, wachten we dat af. Heel hartelijk dank, Marloes van Rossum, jurist bij de Auteursbond. Zometeen mobiel internet via 5G. Het is er wel, maar het is nog lang niet zo snel als het zou moeten zijn. Dat gaat ook nog wel even duren, want verschillende partijen gaan er tegen procederen omdat ze er last van hebben. Ster. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Ruitschade 's avonds? Wij zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO+. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Jeroen Tjepkema. Bij de algemene politieke beschouwingen is er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid gevonden om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Zo moet het wettelijk minimumloon vanaf volgend jaar met 1,7% extra omhoog en moet er meer geld naar het kindgebonden budget en de kinderopvang. Verder is er een meerderheid in de Kamer om de huidige kortingsregeling voor diesel en benzine met een jaar te verlengen. En ook wil een meerderheid van de Tweede Kamer voorkomen dat de prijzen in het regionaal openbaar vervoer en de prijzen van NS-kaartjes omhoog gaan. Gaat veel mis bij betalingen van de medische industrie aan artsen. Ziekenhuizen worden niet geïnformeerd en bonnetjes ontbreken, blijkt uit een steekproef van de inspectie. Om belangenverstrengeling te voorkomen moet het ziekenhuisbestuur voor een betaling goedkeuring geven, maar in veel gevallen gebeurt dat niet. En voor de rechtbank in Den Haag heeft justitie jeugdstraffen geëist in de zaak van het doodsteken van een snackbar-eigenaar. Tegen 2 tieners van 15 en 17 die worden verdacht van doodslag, eist het OM straffen tot 1 jaar jeugddetentie met jeugd-TBS. Er is ook nog een derde verdachte, maar de strafeis tegen deze tiener is nog niet bekend. Bianca Damink, lange files vandaag. Waar heb je de meeste vertraging nu? De meeste vertraging is er in de Randstad. Ook ongelukken veroorzaken veel oponthoud. En de langere dagelijkse files die ontstaan door het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het is heel druk tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer. Ook door de nasleep van een ongeluk op de A10. Op de A4 heb je nog ruim een half uur tijdverlies. Op de A16 van Rotterdam naar Breda doe je er 20 minuten langer over tussen Dordrecht en Breda door een pechgeval. Op de A50 is een ongeluk gebeurd. Van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord. Vertraging is een half uur. Ook op de A50, maar dan van Apeldoorn naar Zwolle ging het mis voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging ook bijna een half uur. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nu dicht door een pechgeval bij Linnen. Peter Kuipers-Munneke, lange files, ongelukken op de weg. We hoorden Gio Lippens net vertellen over het EK wielrennen, waar maar heel weinig publiek op was afgekomen. Volgens mij was het. Ik ga niet gaan staan voor mijn lol. Overal een natte dag, hè? Ja, zeker. Er zijn wel verschillen in het land. In het zuidwesten, dus in Zuid-Holland en in Zeeland, is de meeste regen gevallen tot nu toe. Op een enkele plek meer dan 20 mm. In het oosten vielen tot, laten we zeggen, 1,5 uur geleden de neerslag totale nog wel mee. Maar inmiddels regent het daar ook echt vol op. Er komt wel weer een einde aan die regen. En dat is zo helemaal aan het einde van de avond wordt het droog op de meeste plaatsen. De laatste regen die verlaat zo rond middernacht het land in het noordoosten. Dan wordt het een tijdje droog. Het klaart ook op. Het wordt een graad of 12. En dan in de loop van de nacht krijgen we wat nieuwe buien. Maar dan vooral aan de kust. Dus in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. Bij die buien is ook een kleine kans op wat onweer. Nou, morgen dan blijft het westen van het land kans houden op die buien. Ook in het zuidoosten van het land hebben we kans op wat regen. Maar woon je daar nou niet, dus niet in het zuidoosten en niet aan de kust, dan heb je best een grote kans op een droge dag met ook redelijk wat zon. Het is wel echt een stuk frisser dan de afgelopen dagen met een maximumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden. En blijft dat de komende dagen ook zo? Nou, we gaan uit dit dal weer opklimmen. En dat gebeurt heel geleidelijk. Zaterdag dan wordt het een graad of 18. En dan hebben we nog een enkele bui. Zondag is het dan vrijwel overal droog. En dan wordt het gemiddeld al zo'n 20 graden. Dan hebben we maandag echt heel veel zon. En wordt het 22 graden. Ja, die 23 graden die houden we ook nog een tijdje in de nieuwe werkweek. Dus opklaringen. Een gloort een nazomer voor ons. Een nazomer, precies dat. Dankjewel, Peter. Ster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Morgen. Indonesië roept. Tijdens de oorlog zit mijn Indische opa Rijn van Lange vast in Duitsland. Dus hij krijgt niet mee wat er in zijn geboorteland gebeurt. Nederlands-Indië wordt onder Japans gezag een hel voor Indonesiërs en Nederlanders. Indonesië roept. Morgenavond 21:15, NPO 2. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De veiling van 5G-frequenties loopt opnieuw vertraging op. Na 3 jaar uitstel zou die veiling eind dit jaar zijn. Maar dat wordt later omdat er nog rechtszaken lopen. Rechtszaken tussen de Nederlandse staat aan de ene kant en 9 partijen aan de andere kant. En een van die partijen is het Friese satellietbedrijf Inmarsat. De landelijke uitrol van supersnel 5G-internet zou botsen met de satellietcommunicatie van dat bedrijf. Locatiedirecteur Gerard Luursema van Inmarsat, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u uitleggen wat het probleem is voor uw bedrijf? Ja, vanuit de locatie in Friesland verzorgen wij noodspoed- en veiligheidsdiensten voor de scheepvaart, ook voor de luchtvaart. En voor die dienstverlening gebruiken wij dezelfde frequentieband als degene die nu in beeld is voor de uitrol van 5G. Dus u heeft eigenlijk een soort 112 voor mensen die op zee en in de lucht aan het werk zijn. En daarvoor gebruikt u een bepaalde frequentie en dat botst met de nieuwe plannen. Correct. Dus die dienstverlening is eigenlijk een soort van rode knop aan boord van schepen. Mm-hmm. En als een schip in nood is en de bemanning drukt op de rode knop, dan zijn we gehouden, ook onder internationale verdragen, om te zorgen dat dat bericht doorgegeven wordt aan een kustwacht. Mm-hmm. Dat moet met hoge beschikbaarheid. En we hebben de ervaring ook dat als er 5G-signalen in die band komen, dat wij dan verstoringen ervaren. Ja, precies. Dus het is niet zo dat u gewoon op dezelfde frequentie zit? Nou ja, de frequenties die geveild gaan worden zijn dezelfde frequenties als waar wij ook op zitten. Waar u wel gebruik van maakt. Ja. Ja. Als leek denk ik dan, kan gewoon niet iemand switchen van frequentie, maar zo werkt het niet dus? Nou ja, dat is in ieder geval voor ons heel lastig. We werken met satellieten die op 36.000 kilometer hangen. En daar komen wij gewoon lastig bij. Dus we werken nu met deze satellieten. Die satellieten hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar. Dus op een gegeven moment komen wij wel bij andere satellieten uit die wij dan ook een andere frequentie kunnen meegeven. Maar op dit moment werken wij nog met satellieten die jaren geleden de lucht ingebracht zijn. En hoeveel schepen maken gebruik van uw diensten? Ja, wereldwijd gaat het ongeveer om 150.000 terminals die wij in ons netwerk hebben. Dus dat is een aanzienlijk deel. Ja, dat klopt. Schepen van een bepaald tonnage zijn ook verplicht om deze noodspullenveiligheidsdiensten aan boord te hebben. Zodat de bemanning ook zeker weet of ze nou midden op de oceaan zijn of ergens anders. Als ze op die knop drukken, dat er dan iets gaat gebeuren. Ja. Dat wil ik overigens wel bij aangeven. Voordat wij moeten dat signaal verzorgen onder internationale verdragen tegen die hoge beschikbaarheid. En we moeten zorgen dat het bij een kustwacht uitkomt. En de kustwacht heeft dan de verantwoordelijkheid uiteraard om een reddingsoperatie op te zetten. Ja. Dat ligt niet bij ons. Maar u bent wel verplicht dus om dat bericht eigenlijk door te geven? Ja, dus daar zijn ook internationale verdragen voor. En wij werken onder een verplichting, een overeenkomst die we hebben met de Internationale Maritieme Satellietorganisatie om die dienstverlening met hoge beschikbaarheid ook wereldwijd te leveren. Nou, is er een oplossing, hè? Want u kunt uw bedrijf verhuizen en wel naar Griekenland. Ik begrijp dat u daar zelfs al een locatie heeft en ook al antennes heeft geplaatst. En dat zou dit probleem moeten oplossen. Maar voor u is dat dus niet zo. Waar zit het probleem nog voor u? We zijn eigenlijk al. De problematiek speelt al wat langer. Dus we zijn ook al jaren geleden, meer dan 2 jaar geleden, begonnen met het bouwen van een alternatieve locatie in Griekenland. Ook onder de druk die er toen was vanuit het ministerie om een veiling te gaan organiseren. We hebben daar wel aangegeven dat er allerlei randvoorwaarden zijn die ingevuld moeten zijn voor ons om daar ook met die hoge betrouwbaarheid en die hoge beschikbaarheid die dienstverlening te kunnen garanderen. Nou, enerzijds is dat een installatie die we moeten bouwen. Daar zijn we heel ver mee. Daar hebben we miljoenen in geïnvesteerd. Mm-hmm. De schootantennen staan daar, de systemen staan daar. We zijn bezig met de laatste testen. Dat lijkt allemaal goed. Maar we hebben ook een licentie nodig. En de licentie moet ervoor zorgen dat we in Griekenland een ongestoord gebruik hebben. Mm-hmm. En de licentie die we gekregen hebben, die garandeert dat helaas niet. Dus waar zit dan voor u de oplossing bij de licentie? Ja, dus we zijn ook druk bezig samen met het ministerie om te kijken of we in Griekenland met de overheid daar kunnen werken aan een oplossing. Zodat we dus geen, wat dan heet interferentie, hè, stoorsignalen krijgen in onze dienstverlening in de komende jaren. Ja. Meneer Leursma, is het niet ook een geldkwestie dat u het maximale uit de onderhandelingen met het ministerie en de Griekse regering wil halen? Voor ons is het belangrijk dat we de dienstverlening kunnen garanderen. En we hebben dus met die 150.000 installaties wereldwijd allerlei zeevarenden die ervan uitgaan dat als ze op een rode knop drukken, dat er dan iets gebeurt. En dat moeten wij gewoon garanderen. Dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste inzet. En wat hoopt u dat de rechter gaat doen? Nou ja, kijk, wij hopen eigenlijk op een uitspraak die ervoor zorgt dat wij ofwel in Griekenland onze dienst kunnen verlenen. En dat we tot die tijd in ieder geval in Nederland terecht kunnen. En wat ook een oplossing zou kunnen zijn, is als we naar Griekenland gaan en er zijn niet voldoende zekerheden, dat we dan wellicht misschien terug kunnen komen op het moment dat er een probleem in Griekenland zich zou voordoen in de komende jaren. Dank. Gerard Luursema, locatiedirecteur van het Friese satellietbedrijf Inmarsat. Na jaren voorbereiding hakt het Indiase parlement nu de knoop door. Politieke organen moeten voortaan voor minstens 33% uit vrouwen bestaan. En die nieuwe wet geldt voor zowel het landelijke parlement in Delhi als ook voor de besturen van de deelstaten. Gaat dit nou een grote verandering teweeg brengen? Buitenlandredacteur en India-specialist Davy Boerema. Davy, ja, waarom heeft het parlement dit nu besloten? Ja, nou, het duurde dus al 25 jaar. Het is echt 6 keer geprobeerd om deze wet erdoor te krijgen. En hij strandt de hele tijd in het lagerhuis. En nu is het gelukt. Het lagerhuis heeft voorgestemd, dus hij is erdoor. Het is als eerste natuurlijk gewoon voor de representatie van vrouwen. Dat de vrouwen, het is nu maar 13% het aantal vrouwen in het parlement, in het Indiase parlement. En dat is heel laag. En niet alleen zeg maar wereldwijd heel laag, maar in de regio is het heel laag. En dat is wel een beetje een eredingetje. Want India was het tweede land met een vrouwelijke leider, Indira Gandhi, in 1966. Maar die representatie was dus niet, zette zich niet door in het parlement. En daarom is deze wet in het begin, zeg maar 25 jaar geleden, naar boven gekomen. Nu, moet ik wel zeggen, is het een politiek ding geworden. Want de partij die origineel tegenstemde, dat is nu de partij die aan de regering, aan de macht is. En de regering heeft hem er dus doorgestemd met een meerderheid nu. Er komen verkiezingen aan. Ja. En het is gewoon een heel goed moment om te laten zien dat je voor vrouwenrechten bent in India. En betekent dat ook dat er nu verkiezingen komen, dat dan straks na die verkiezingen er meteen ook volgens dat kwotum zeg maar de parlement weer moet worden ingedeeld? Ja, dat zou je denken. Het zou een mooi moment zijn dat je denkt, ja, dan begin je opnieuw en dan voer je het meteen door. Ja, want dan heb je die meer vrouwen. Maar zo werkt het niet. En dat heeft verschillende redenen. Want ze willen eerst... er is een census in India, een bevolkingstelling, zeg maar, die in 2021 plaats had moeten vinden. Is niet gebeurd, mede door COVID. En er zijn een aantal stappen die genomen moeten worden voordat het parlement weer zeg maar langs die lijnen wordt georganiseerd. Want het hangt af van hoeveel mensen er in een deelstaat zitten, hoeveel representatie die hebben in het parlement. En de bevolking van India is enorm aan het groeien, dus die lijnen zijn anders. Mm-hmm. Maar er komt erop neer dat het nog wel zo'n 10 jaar kan duren voordat het dus echt doorgevoerd kan worden. Want pas als dat gebeurd is, dan gaan ze het doorvoeren. Dat kan echt makkelijk 10 jaar nog duren. Ja, en dat is ook wel de kritiek nu hoor. Van ja, als je het dan zo graag wil, het heeft al 25 jaar stilgelegen. Waarom doe je het nu niet dan? Nee. Ja. Was er eigenlijk veel animo voor deze wet na 25 jaar? Ja, nou, het is heel grappig dat dus nu oppositie en regering aan het kissenbissen zijn over wie dan de eigenaar van de wet is. Wie de met de eer kan de eer strijken. Krijgt, ja. Ja, maar het is wel iets in India. Quota zijn iets wat bestaat op universiteiten bijvoorbeeld. Quota's voor bepaalde sociale groepen. Kastensysteem natuurlijk in India. Gegarandeerd worden van representatie door die quota. Dus het is absoluut een geaccepteerd fenomeen. Hier in Nederland hebben we daar nog veel discussie over. Maar in India leeft wel echt het idee dat als je wil dat vrouwen zichtbaarder zijn, dat zo'n quota werkt. Nou had je het net al over Indira Gandhi, hè, premier van India. En dat nu dus de participatie van vrouwen laag is in de politiek. Ja. Hoe komt dat? Ja, nou... Op lager niveau, zeg maar landelijke niveau, is het een hele harde wereld. Mannenwereld, waar je dus ziet dat vrouwen daar moeilijk tussenkomen. En dus ook moeilijker doorgroeien. Maar het is ook een reflectie van de samenleving, nu de maatschappij. Want wat je ziet is, dat is echt wel een iets wat niet een goede ontwikkeling is. Dat vrouwen steeds minder deel uitmaken van de werkende bevolking. En dat gaat heel hard. De afgelopen jaren daalt dat heel hard. Het officiële cijfer is ook onder de 30%. Maar ik heb ook wel lagere cijfers gezien. En dat heeft verschillende redenen ook weer. Eén daarvan is cru genoeg dat de welvaart stijgt in India. En als één salaris genoeg is van de man, kiezen gezinnen er toch voor om de vrouw thuis te laten. Een ander probleem is dat er gewoon te weinig banen zijn in India en dat die dan eerder naar mannen gaan. Dankjewel voor jouw toelichting, Davy Boerma. Bianca Damink, ja, volgens mij loopt de file lengte nog steeds op. Het lijkt erop dat het nu een beetje stagneert. Er staat zo'n 700 kilometer. Dus hopelijk is dit inderdaad zo'n beetje het moment dat de files weer korter gaan worden. Want ze zijn inderdaad behoorlijk lang, vooral door het regenachtige weer en ongelukken. Wat wel opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Die is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Lunetten. Er staat nog wel een flinke file vanaf Driebergen. De vertraging is nog een half uur. Bij de EK wielrennen in Drenthe is Frankrijk Europees kampioen geworden op de gemengde ploegentijdrit. Het zilver was voor Italië en het brons was voor Duitsland. En Nederland viel net buiten het podium, de vierde plek. Ja, de vierde is een vervelende plek, zegt Rianne Marcus. Nou, ik denk dat we wel een klein beetje teleurgesteld zijn. Zeker ook omdat het nipt wordt voor de, ja, geen medaille. Dus dat is natuurlijk wel echt heel jammer. Maar goed, het ging eigenlijk best wel goed hoor. Ik moet zeggen, ja... Voor mijn gevoel het nergens echt te hebben laten liggen. Je hoopt misschien nog iets langer met 3 te draaien. Maar ja, we hebben het echt volgens mij heel smooth gedaan. Dus. Wielrenner Tim van Dijken van Jumbo-Visma is derde geworden in de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg. Na een rit van ruim 180 kilometer moest hij in de massasprint zijn meerdere erkennen. In winnaar Jente Biermans uit België. En de nummer 2 Søren Krach Andersen uit Denemarken. En over ongeveer een uur, 6:45, dan begint AZ aan de Conference League wedstrijd tegen de Bosnische ploeg Mostar. En dat is een zware tegenstander, zegt AZ-trainer Pascal Janssen. Het zijn knokkers, dat zie je ook in de manier van voetballen. Nou, belangrijk is dat je in ieder geval binnen je eigen kracht je oplossingen blijft zoeken. Dus wij zullen ook daar goed aan de bal moeten zijn, zoals van ons bekend is. Maar zeker in defensief opzicht moet je ook je mannetje staan. Want dat er duels uitgevochten gaan worden, dat is wel zeker. Later op de avond om 9 uur speelt Ajax in de Europa League tegen Olympique Marseille. Time to breathe. I can't feel, no, I can't feel a thing anymore. If I got no time to think, how do I remember those good times, good times? I keep my head up high for tonight. Let it lift, I let it lift the weight on my shoulders. Feel a little lighter now. Now you remember. Oh, I remember. It's only a matter of time, just a matter of days. Only a matter of time, if you ever lose it. It's only a matter of time, just a matter of days. So for tonight, this is the moment. Tonight, I see the headlights shine down on me. I'm saying my last goodbye. Live now forever. It's now or never. It's only a matter of time. Just a matter of days. Only a matter of time. I'll never lose it. It's only a matter of time. Just a matter of days. So for tonight. It's the moment. This is the moment. Ja, ga ik u zo een fragmentje laten horen van The Beauty and the Beast. Maar dan niet van de romantische musical. Maar van een nieuwe documentaire serie over Pablo Picasso. Vanavond zendt de BBC het eerste deel uit. En daarin komt het tragische lot van Picasso's exen aan bod. The brutalization of women is part of the imagery. It would be too easy to say that all those women were like victims. Everyone knew that it was not an ordinary world that we're entering. Picasso is a man of contradictions. He can be tender, he can be cruel. En het macho gedrag en het seksisme van Picasso is ook onderwerp van een uitgebreide discussie in het Cobra Museum. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Picasso overleed. En vandaar dus de uitgebreide aandacht voor de Spaanse kunstenaar. En dus ook voor zijn schaduwkanten. Kunsthistoricus Joke de Wolf, die eerder een serie schreef over Picasso voor Trouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijkt u uit naar de documentaire vanavond? Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben toch wel benieuwd. Ze zeggen dat ze toch weer nieuwe feiten, nieuwe beelden hebben. Dus nou ja, er is zoveel te zeggen over zijn leven en zijn werk. Dat nou ja, maakt toch altijd wel weer nieuwsgierig. Ja, want u bent een kenner, maar u verwacht dus toch nog wel dingen te zien die u nog niet weet. Ja, ja, zeker. Ja, dat, en het zijn, volgens mij doen er ook een aantal de nog levende familieleden nog mee. Dus dat kan ook nog weer een extra blik erop werpen. Ja. Picasso is nu 50 jaar geleden overleden, hè, en volop in het nieuws. Hoe verklaart u die fascinatie voor Picasso in de media? Ja, nou eigenlijk al vanaf het begin van zijn carrière, toen hij kunstenaar werd, wist hij de media, die op dat moment natuurlijk voornamelijk kranten waren, heel goed te bespelen. Hij werd groot. En tegelijkertijd ontstond televisie werden het allemaal steeds bekender. En daar maakte hij heel slim gebruik van. En er zijn ook films gemaakt waarin hij met een ontbloot bovenlijf staat te schilderen. Mm-hmm. En die films die appelleren toch wel aan een soort heel romantisch idee van de kunstenaar die als een soort van wilde in zijn grot stond te schilderen en daar de prachtigste meesterwerken maakte. En hij blijft natuurlijk nog steeds, ook 50 jaar na zijn dood, wel intrigeren. Omdat hij gewoon, er is eigenlijk geen kunstenaar zo groot als Picasso geweest. En dat blijft gewoon natuurlijk geen kunstenaar zo groot als Picasso? In de 20e eeuw? Nee, ik denk het niet. Nee, dat is voor de 20e eeuw. Mensen, iedereen kent Picasso op een bepaalde manier. Hè? Dus ja. Dat is toch echt wel de bekendste naam in de kunstgeschiedenis voor de 20e eeuw, denk ik. Ja. Ja, dan is er dus nu ook aandacht niet alleen voor zijn werk en zijn nalatenschap als kunstenaar, maar dus ook voor die schaduwkanten van Picasso, om ze zo maar even te noemen. Welke zijn dat? Nou ja, het gaat dan voornamelijk over zijn persoonlijkheid. Hij was geen makkelijke persoon. Hij was ook echt als kind al op een soort voetstuk gehezen. Tegelijkertijd had hij ook een paar trauma's. En hij was eigenlijk ook een enorme nare man als het gaat om omgang met vrouwen. En dat is vooral waar hij inmiddels wel berucht om is. Ja. Hij heeft er een aantal, vrij wel letterlijk versleten. Hij ging natuurlijk vreemd. Nou ja, dat zijn allemaal niet hele rare dingen, maar de manier waarop hij ze bespeelde was wel je zou zeggen vanuit zijn positie, hè, dus ook met de ogen van nu, van machtsposities. Daar ging hij hij wist ze erg goed te bespelen. Twee van zijn vrouwen waren ook kunstenaar geweest voordat ze met hem iets kregen. En daarna konden ze niks meer uitbrengen, want ze waren volledig psychisch en soms ook lichamelijk mishandeld. Ja. Dus dat is toch wel een treurig aspect van zijn leven. Kijken we in 2023, denkt u, anders dan vroeger naar een kunstenaar als Picasso? Ja, zeker. Zeker. De wereld is er natuurlijk heel anders op geworden, hè, vergeleken met 50 jaar geleden. En dat maakt dan ook dat je met een andere blik kijkt naar wat hij toen allemaal kon doen. En dat heeft natuurlijk, dat heeft helemaal niet alleen maar met zijn persoonlijkheid te maken. Dat was ook de hele wereld daaromheen. Ja. Dat was ook de kunstwereld op dat moment. Het waren ook de media die dat allemaal fantastisch en grappig vonden. Om te zien dat hij weer een meisje van, op een gegeven moment had hij een 17, was hij zelf in de 40, had hij een 17-jarige vriendin. Maar dat werd ook allemaal maar mensen toen grappig en nu wordt daar heel anders naar gekeken. Ja. Vanavond dus in ieder geval die documentaire serie The Beauty and the Beast bij de BBC. Heel hartelijk dank dat u even over Picasso wilde vertellen. Kunsthistoricus Joke de Wolf. Het NOS Radio 1-journaal. Minister Sigrid Kaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Het wil geen broken record worden, maar we zijn wel demissionair. Zo is het erbij. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, de grote vraag is, wat ga ik doen als ik groot ben? Die moet ik me nu echt stellen. Sport. We hebben heel weinig weggegeven en dat is waar de Champions League vooral om gaat. De vragen. Hoe kan het dat het zo toeneemt? En doorvragen. Is dit trouwens iets typisch Nederlands of ziet u het ook in het buitenland gebeuren? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht.

Rupert Murdoch begon zijn media-imperium in de jaren 70 met een kleine krant in Australië. Tegenwoordig is een concern-eigenaar van grote Amerikaanse kranten als The Wall Street Journal en Britse titels als The Times en The Sun. Het weer vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg en zijn er opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag trekken buien over en bij een flinke wind wordt het een graad of 18. Dankjewel Jeroen. Bianca Damink, hoe is het op de natte weg? Ja, nog steeds behoorlijk druk, maar de files worden langzaam maar zeker korter. Door de regen staan er langere dagelijkse files. En ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Zoals de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je nog een half uur in de file tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Dat komt door de nasleep van een ongeluk op de A10, die is wel weer vrij. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog een half uur tijdverlies door een aanrijding bij Leidschendam. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is de vertraging 25 minuten voor de aansluiting met de A10. En verder sta je nog vast op de A16 van Rotterdam naar Breda door een pechgeval bij Breda Noord. Er staat file vanaf Dordrecht. Vertraging is 25 minuten en er is één rijstrook dicht. Ster. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Een Volkskrant-journalist ging undercover werken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en zag daar hoe minderjarige asielzoekers radeloos in wachtkamers zaten. Dat is hartverscheurend. Ik trok het echt heel slecht, want je ziet, elke dag kom je daar weer, 's ochtends, en dan zit die wachtruimte, er zitten weer 25 kinderen daar te wachten en die weten ook niet wat er gebeurt. En die klampen je dan aan van, meneer, meneer, mogen we hier weg? Dielke Teertstra. En de opvang voor minderjarige asielzoekers in Ter Apel zit nu weer overvol. Formeel is er daar plek voor 55 alleenreizende kinderen en jongeren. Maar gisternacht sliepen er 351. Dat zijn er meer dan vorig jaar toen jongeren op stoelen en op matjes moesten slapen. Rick van Dijk, u bent locatiemanager van het COA in Ter Apel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Goedenavond. Hoe hoog is de nood? Heel hoog. Wij zien eigenlijk al enkele maanden dat de nood hoog is, dat de instroom hoog is en dat het al een hele tijd puzzelen is om iedereen een bed te geven. En met name de laatste weken is het zo toegenomen dat we nu gewoon acuut een probleem hebben om dus iedereen nog van een bed te kunnen voorzien. En kunt u een beeld geven van vandaag? Hoeveel jonge vluchtelingen melden zich nu op een dag in Ter Apel? Nou, normaal gesproken hebben wij plek voor 55 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Wij kunnen dat oprekken tot zo'n 120. Daar hebben we ook de faciliteiten voor. Op dit moment verblijven er meer dan 350 alleenstaande kinderen. En die verblijven hier ook al zo'n 2 tot 3 weken. terwijl ze normaal gesproken niet langer dan een week bij ons verblijven. En hoe doet u dat dan? Want u zegt, we kunnen dat oprekken tot 120. Nu zijn er 350 jongeren, 7 keer meer dan eigenlijk is toegestaan in Ter Apel. Ja, hoe doet u dat dan? Ja, wij mogen in totaal natuurlijk 2000 mensen opvangen in Ter Apel. Wij kunnen ook 2000 mensen opvangen. Een klein deel daarvan, dus die 120, is gereserveerd voor de kinderen, voor alleenstaande kinderen. Op het moment dat het zoals nu dus krap gaat worden, dan gaat het ten koste van de bedden die eigenlijk bedoeld zijn voor volwassenen, voor gezinnen met kinderen, om dus deze kinderen van een bed te kunnen voorzien. Maar dat betekent uiteindelijk dat er iemand is die geen bed heeft. En wie is dat dan? Ja, uiteindelijk, hè, dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien, toen was dat wel het geval. Gelukkig is dat op dit moment niet zo. Met heel veel kunst en vliegwerk kunnen wij nog iedereen van een bed voorzien. Maar de nood is echt wel hoog en acuut. En er moeten nu zo snel mogelijk locaties bijkomen om ervoor te zorgen dat we niet in dezelfde situatie belanden als vorig jaar. Ja, waar mensen op het grasveld lagen. Precies, toen mensen op het grasveld lagen, toen mensen ook minderjarigen op stoelen moesten slapen in wachtruimtes bij u. Kan dat nu weer gebeuren? Ja, dat is natuurlijk speculeren. Ik hoop het niet. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar de grens is echt bereikt. We kunnen niet meer doen dan de groep op te vangen die we nu opvangen. Dus er moet nu iets gebeuren. Dus kinderen die nu aankloppen, morgen, volgende week, wat gebeurt daarmee? Ja, zoals gezegd, wij hopen nog steeds op hele snelle oplossingen. Ik weet dat iedereen keihard werkt om bedden erbij te krijgen, om locaties te openen. Dat kan niet zonder dat we daar de gemeentes ook, die hebben we daar heel hard voor nodig. Maar dat zal nu moeten gebeuren. Wij hebben gewoon bedden nodig in het land. En verwacht u ook dat die snel komen? Want u heeft deze oproep al eerder gedaan. Hè? In maart heeft u hem gedaan, in juli heeft u hem al gedaan. Wat kreeg u daarop terug? Ja, in ieder geval te weinig. Er zijn echt wel locaties geopend. Er zijn gelukkig gemeentes bereidwillig om ons te helpen. Maar zoals gezegd, hè, ik zei net, er komen zo'n 30 tot 40 alleenstaande minderjarigen per dag binnen op dit moment. Dat is normaal gesproken dus een hele locatie. Dus we hebben heel veel extra plekken nodig. Dus het is niet snel genoeg. Kunt u tot slot, meneer Van Dijk, nog vertellen waar eigenlijk het opvangen van minderjarige asielzoekers in verschilt met die van volwassenen? Ja, dat zit hem vooral in de begeleiding. Wij bieden bij deze alleenstaande minderjarige kinderen 24 uur begeleiding. Grote teams met jeugdwerkers die zich volledig richten op de opvang en begeleiding van deze kinderen. En dus ook zich richten op de ontwikkeling van deze kinderen. Daar zijn ze in gespecialiseerd. Dit is een groep kinderen die toch veelal een toekomst heeft in Nederland. En daar willen wij ze op voorbereiden. Maar daar hebben wij wel de middelen voor nodig en dus de opvangplekken om ze daar op een goede manier op te kunnen voorbereiden. En op dit moment, zeker in Ter Apel, lukt dat niet. Heel hartelijk dank. Rick van Dijk, locatiemanager van het COA bij Ter Apel. Na een paar heel heftige dagen lijkt het op een aantal incidenten na weer enigszins rustig te zijn in Armenië en Azerbeidzjan. Maar het einde van het conflict om Nagorno-Karabakh is nog lang niet in zicht. De Armeense premier, Pashinyan, hield zojuist voor het eerst sinds de Korte Oorlog een toespraak. En buitenlandredacteur Gimbal Duk is hier bij mij in de studio. En afgelopen week, Gim, was jij nog in Armenië. Vanochtend zat je hier ook in de studio en toen vertelde je dat er geschoten was. Hoe is de dag verder verlopen? Toch best rustig, zover we kunnen zien vanaf hier. Het is wel moeilijk in te schatten omdat er weinig naar buiten komt uit de regio ook. Sommige delen van Nagorno-Karabakh zitten zonder internet en zonder stroom. Maar in ieder geval, we krijgen geen andere informatie meer binnen dat er gevochten wordt, dat er geschoten is. Dus het leek echt een op zichzelf staand incident te zijn. Een inwoner uit Stepanakert zegt wel dat het heel veel, dat is de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, dat er veel chaos heerst, dat mensen in onzekerheid zijn, niet echt weten wat ze moeten doen. Maar dat er niet sprake is van geweld op dit moment. Nee. Dan was er dus die speech net van de premier van Armenië. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij heeft vooral benadrukt dat het staakt het vuren stand houdt. Hij zegt ook, er waren online allerlei verhalen die het ronde gaat over massa-executies en dergelijke. Dat is allemaal niet waar. Laat je geen schrik aanjagen. Die verhalen zijn echt bedoeld om paniek aan te jagen in Armenië. Maar we moeten rustig blijven. En hij zei ook, wij zijn ook geen partij. Dus hij plaatst echt buiten zichzelf, zeg maar. En hij heeft nog gezegd dat Armenië bereid is om vluchtelingen uit Nagorno-Karabakh op te vangen. Mm-hmm. Dat er plannen klaar liggen om 40.000 gezinnen op te vangen. Maar dat het zijn intentie wel is om mensen daar te laten wonen in Nagorno-Karabakh. Dus alleen als het echt moet, kunnen mensen naar Armenië, zegt hij. Maar hoe dat dan precies zou moeten, dat heeft hij nog niet uitgelegd. Nee. Dat is de inhoud van die speech. Als jij daar nou naar zit te kijken, wat valt jou dan op? Ja, het is wel opvallend wel dat hij het eigenlijk heel erg probeert klein te houden en kalm te houden. Dus hij probeert het echt buiten Armenië te houden. Dus zoals hij ook al eerder heeft erkend, is Nagorno-Karabakh echt van Azerbeidzjan. Maar hij benadrukt dat ook heel sterk nu, dat Armenië nu geen partij is meer in dit conflict. Dat wel een risico was dat Armenië weer in een oorlog werd gesleept. Mm-hmm. Maar dat hij ervoor heeft gezorgd dat Armenië niet bij dat geweld betrokken is geweest. En hij zegt ook, er is geen enkel direct gevaar op dit moment voor de inwoners van Nagorno-Karabakh. Dus daarmee downplayt hij eigenlijk wat hij eerder wel altijd als gevaar heeft beschouwd. En ook zorgen heeft gemaakt over die 120.000 etnisch Armeniërs die daar wonen. Ja. Die waren immers nog 9 maanden lang, die zijn geblokkeerd, waardoor zij uithongerden. En nu is er opeens er geen gevaar meer voor hen. Dus dat is eigenlijk best opvallend. Dat zou misschien kunnen komen omdat er veel kritiek is op zijn positie, dat hij niet heeft ingegrepen. Dus hij probeert nu, denk ik, zijn positie veilig te stellen en te benadrukken dat het allemaal goed gaat nu, juist ook door zijn handelen. Ja. Om zo proberen, denk ik, een beetje ook de angel in eigen land eruit te halen. Ja, want de weg naar de enclave is afgesloten. Hè? Mensen hebben helemaal niks meer. Ja, nee, nog altijd is die weg geblokkeerd. Ja. En staan er nog steeds hulpgoederen te wachten. Maar het lijkt nu ook wel, die kansen nu wel, denk ik, helemaal verkeken, dat Armenië nog hulp kan leveren aan die mensen daar. Weet jij iets over hoe het gaat met de onderhandelingen op dit moment? Ja, die waren dus vandaag eigenlijk een soort van de formele machtsoverdracht van Nagorno-Karabakh aan Azerbeidzjan. Er kwamen beelden naar buiten dat je ze aan de tafel zag zitten vooraf. Dat zag er niet echt heel gezellig uit. Hele bitse gezichten, zeg maar. Korte gesprekken en daarna kwamen er verklaringen naar buiten die ook bijzonder sumier waren. Bijvoorbeeld de autoriteiten in Nagorno-Karabakh die schreven dat de partijen benadrukken dat in alle kwesties zijn besproken in een gemoedelijke sfeer. En dat de bereidheid is getoond om deze overleggen voor te zetten. Ja, maar dat betekent dus niks nog. Geen enkele concrete uitkomsten is erin te lezen. Ondertussen horen we wel een adviseur van de leider van Nagorno-Karabakh hardop zeggen dat nog niet iedereen, niet alle milities in Nagorno-Karabakh bereid zijn om de wapens in te leveren. Dat ze eerst concrete garanties willen hebben over wat er met hen gebeurt voordat zij die wapens terugleveren. Ook zien we wat beelden online van militairen die in donkere ruimtes, in kelders zeggen dat ze oproepen tot verzet, dat ze niet zomaar hun wapens gaan overhandigen. Dus het is nog maar een beetje de vraag ook of er daadwerkelijk nu een verder geweldsloze machtsoverdracht gaat komen, of dat er nog wel gevochten moet worden om al deze milities ook uit te schakelen. Dankjewel voor jouw toelichting, Gim Balduk. Bianca Damink, waar is het nog druk? Ja, vooral in het zuiden, de zuidelijke helft van het land, daar staan nog de meeste dagelijkse files. Maar je hebt ook nog veel vertraging op de A4 in het westen van het land, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 40 minuten. De Oekraïense president Zelensky is in Amerika. Hij is zojuist gearriveerd bij het Pentagon. Daar heeft hij een ontmoeting met hoge Amerikaanse militairen. Eerder vanmiddag sprak Zelensky met senatoren van de Democraten en van de Republikeinse Partij, maar daar wilde hij niet veel over kwijt. We had een great dialogue and we're thankful to you, to journalists, to senators, to Congress for helping us, support us. We spoke about so many details, but it will be between us. Sorry. We hebben over veel dingen gepraat, maar dat houden we even onder ons, zei hij. Gisteren was Zelensky in New York en sprak hij nog de Veiligheidsraad toe. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het is inmiddels ruim een week geleden dat het zuiden van Marokko werd opgeschrikt door een zware aardbeving. Hier en daar was er kritiek te horen over de hulpverlening vanuit de Marokkaanse overheid. Correspondent Samira Jadir was in het getroffen dorp Adassil om te zien hoe het er daar nu voor staat met die hulpverlening. Ambulances, auto's en brommers rijden af en aan bij de dokterspost die hier in het dorp Essedil is opgezet door hulpverleners van de Mohammed Senk Stichting. Mensen met zware verwondingen komen hier nauwelijks nog aan, vertelt dokter Ennis. De meeste patiënten die hier nu binnenkomen zijn chronisch ziek en hebben vooral medicijnen nodig. Verder proberen we ze wat psychologische hulp te geven. De mensen die voor een onderzoek of een operatie naar het ziekenhuis moeten, worden naar Marrakesh gebracht of naar een van de ziekenhuizen in provincie Sishawa. Even verderop in het dorp tref ik Aisha en Nora. De kleding die ze nog hebben, zijn ze aan het wassen in een rivier. Sinds de aardbeving stroomt er ineens water. Dat is opmerkelijk, aangezien het regenseizoen pas in oktober begint. Een zegening van God, volgens de bewoners. En dan met Elia Walidi, met de mama, baba, goede kulsi. Nora vertelt dat ze haar ouders heeft verloren en dat haar man alles kwijt is geraakt. Van haar directe familie is alleen haar broer nog over. We hebben hulp nodig. We hebben geen kleding, geen eten en geen huis. Heel het dorp is weg. Aisha is de schoonmoeder van Nora. En een van haar dochters is ziek geworden door de shock vanwege de aardbeving. We hebben veel geld moeten lenen zodat we onze dochter in een ziekenhuis konden laten onderzoeken. De man van Aisha vertelt onder welke omstandigheden ze nu moeten leven. Ik heb mijn eigen gezin en de gezinnen van mijn zoons onder mijn hoede. We slapen nu met 11 mensen in 1 tent. De Marokkaanse overheid heeft naast het verlenen van noodhulp ook een plan uitgerold voor de wederopbouw van de getroffen dorpen. Een onderdeel van dit plan is om dorpsbewoners tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Volgens dorpsbewoner Mohammed is dit voor de meeste mensen in deze regio geen optie. De mensen hier leven van het land. We verbouwen olijven en groenten. Dat is ons inkomen. De mensen kunnen hier niet zomaar weg. Volgens Mohammed hebben de dorpsbewoners nog niets te horen gekregen over de wederopbouw. Met de herfst en de winter in aantocht vreest hij dat ze een zware tijd tegemoet gaan. Dat was een reportage van Samira Jadir. Dan gaan we nog even terug naar de Tweede Kamer, naar de algemene beschouwingen over de begroting. Naar Wilma Borgman. Ja, jij vertelde al eerder in deze uitzending, Wilma, dat de Kamer goede zaken heeft gedaan vandaag. En dan gaat het vanaf nu vooral toch richting verkiezingen. Ja. Wat merkt je daarvan? Ja, er gebeurde net wel iets bijzonders in het debat. En dat zegt inderdaad wel veel over wat ze hier bezighoudt de komende maanden. Want de afgelopen dagen lette iedereen toch heel erg op die twee grote nieuwkomers bij de verkiezingen. Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Waar zouden die mee komen? Gisteren ging op de eerste dag hun bijdrage eigenlijk tamelijk onopvallend voorbij. Omtzigt was ook pas laat aan bod gisteravond. En die kon zijn verhaal afdraaien zonder dat iemand de moeite nam om hem te interrumperen. Maar vandaag ging dat echt bij allebei anders. Zo'n laatste dag van dat debat worden er altijd moties ingediend. En het is gebruikelijk dat als je wat wil, dat je er dan als Kamerlid bij vertelt waar dat van betaald moet worden. Dat heet dekking in jargon. En Van der Plas van de BBB die diende een motie in om het minimumloon een beetje te verhogen zonder dekking daarbij. En de concurrentie in de persoon van Henri Bontebal van het CDA, die was er als de kippen bij om haar daarop aan te spreken. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan 1 miljard. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. Ja, Van der Plas. Ja, weet je, dat gratis biermoties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. En ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. Maar we ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen, hè? Er zit in heel... Nou, hoe is... Maar dit is dus precies wat er gebeurt. Ja. Hoe vaak komt een kabinet wel niet met een wetsvoorstel en met een bedrag wat daaruit komt? De heer Bontebal. Je kunt er allemaal om lachen. Dank u wel. Zo sta ik erin. Ja, u bent helder. Meneer Bontebal wordt een beetje paniekerig. Nee, ik word niet paniekerig, maar dan kan ik ook moties met 10 miljard indienen. En dan zeggen, ja, als het kabinet het kan, dan als het kabinet het wil, dan kan het. Ja, zo werkt het hier toch niet. Het voorstel wat het kabinet doet, is de miljoenennota. Dat is hun begroting. Inkomsten en uitgaven. En als je als partij een beetje financieel degelijk bent, dan kom je met een verhaal waarin je zegt, we gaan aan dat potje wat meer uitgeven en haal het daarop. En anders is het gewoon geen serieuze motie. Nee, dat is geen serieuze motie als je er niet bij vertelt waar het betaald moet worden. Dat was Bontebal. Nou, daarna kwamen er nog een paar. En heel opvallend, daarna kreeg ook Pieter Omtzigt een aantal heel kritische vragen, waar de concurrentie eerder vandaag toch wat voorzichtig deed. En mijn conclusie is dan, ze zoeken echt in aanloop naar 22 november waar de zwakke plekken zitten bij de concurrentie. Dankjewel, Wilma Borgman. Technisch directeur Miss Lintat beheerst deze week het nieuws, maar er wordt ook gewoon nog gevoetbald in Amsterdam. Ajax neemt het om 9:00 in de groepsfase van de Europa League op tegen Olympique Marseille. Commentator Annie Houtkamp. En ja, het is dus onrustig hè, bij Ajax, maar bij Marseille, daar kunnen ze er ook wel wat van. Want wat is daar allemaal aan de hand? Ja, trainer weg. Dat was Marcelino. Het begon ook niet goed in Marseille, hoor, met de eerste 5 wedstrijden 9 punten. Maar hij werd zwaar bedreigd door supporters en dat soort zaken. En ja, dat vond hij te gek voor woorden. Is weggegaan en dus vlak voor de wedstrijd 2 ploegen die in de problemen zitten. Abbandonado en Jean-Pierre Papin, JPP voor insiders, zijn de interim trainers van Marseille. En ja, Ajax, daar weten we het afgelopen dagen ook, dat niet echt heel rustig is. Nee. Dan niet alleen op dat gebied van de spelers en wat er allemaal aan de hand is bij de clubleiding, maar natuurlijk ook op het veld. Is Ajax na die nederlaag van de week tegen Twente wel een beetje klaar voor de wedstrijd? Ja, dat is een goede vraag. Als je 15 nieuwe spelers hebt die elkaar nog amper bij naam kennen, dan is dat nog steeds, en dat zal nog wel een aantal wedstrijden duren, lastig om te zeggen dat je er klaar voor bent. Want als ik kijk naar wat het de afgelopen weken allemaal heeft opgeleverd, dan is het wel heel matig. En deze week is zo belangrijk. Je zei het al, afgelopen zondag FC Twente. Vanavond Olympique Marseille. En wat dacht je van aanstaande zondag? Feyenoord thuis. Dat wordt echt, als dit allemaal slecht afloopt, en dat zou zomaar kunnen, ja, dan hou ik mijn hart vast voor Ajax en alles wat er omheen zit. Want heb jij het idee dat de spelers veel last hebben van alles wat er gebeurt rond Miss Lintat? Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het leidt af. Dat is duidelijk. En het is natuurlijk niet de ideale voorbereiding op deze 2 komende hele belangrijke wedstrijden. Maar het zijn wel profs en goed betaalde profs, heel goed betaalde profs, die moeten die knop omzetten vanavond vlak voor 9:00... om geheel en al en goed geprepareerd aan de aftrap te staan. En dat zijn ze ook wel een beetje verplicht, hoor, naar het publiek toe. Wie is de favoriet, denk je, vanavond? Als ik heel eerlijk ben, normaal gesproken, bij dit soort wedstrijden zou ik meteen Ajax zeggen, thuis in de arena. Maar nu, nou, het wordt een hele moeilijke avond voor Stijn en zijn mannen. Vanaf 9:00 kunnen we dat allemaal gaan volgen, die wedstrijd tussen Ajax en Marseille hier op deze zender. Dankjewel, Andy Houtkamp. En om 7:15 dan speelt AZ bijna dus al een niveautje lager in de Conference League uit tegen het Bosnische Mostar. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Nieuwke, goedenavond. Vandaag toch wel een bijzondere dag voor Mark Rutte, de langstzittende premier van ons land. Want het waren vandaag zijn laatste algemeen politieke beschouwingen. Tenminste, ja, daar gaan we toch maar van uit. Deze 60er Alexander Pechtold ging in de Kamer vaak de strijd aan met Rutte, maar is toch positief over onze Teflon premier. Dat zometeen. De eerste hoofdpunten van het nieuws. Sydney Dijkers, goedenavond. NPO Radio 1. Afgelopen nacht waren 351 jongeren in de opvang voor asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn er 7 keer meer dan eigenlijk het maximale is. De jongeren verblijven volgens het COA in een apart gedeelte. Een deel van de jongeren is vannacht vanwege de hoge aantallen overgebracht naar het gedeelte waar ook volwassenen verblijven. Mensen die moeilijk kunnen rondkomen worden extra geholpen, heeft de Tweede Kamer besloten op de tweede dag van het debat over de miljoenennota. Zo moet het minimumloon omhoog naar €13,50 en ook stijgt de belasting op benzine en diesel volgend jaar niet verder. Er gaat veel mis bij betalingen van de medische industrie aan artsen. Ziekenhuizen worden niet geïnformeerd en bonnetjes ontbreken, blijkt uit een steekproef van de inspectie. In de wet zijn strenge eisen vastgelegd om belangenverstrengeling te voorkomen, maar artsen weten er zelf niet genoeg vanaf. De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kan geen garanties geven dat er groen licht komt voor het nieuwe steunpakket voor Oekraïne. Het heeft Kevin McCarthy gezegd na overleg met onder meer de Oekraïnse president Zelensky. Binnenlandse projecten gaan volgens McCarthy voor. Het weer vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg. Dan klaart het op. Lokaal kan ook nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de dag weer wat buien. Het waait flink, vooral aan de kust. En het wordt een graad of 17. En voor het verkeer is hier bij de ANWB Bianca Damink. De meeste files worden nu snel korter. Toch staat er in totaal nog zo'n 300 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging is er onder meer nog op de A4... Van Den Haag naar Amsterdam is het oponthoud 20 minuten... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. En van Amsterdam naar Den Haag op de A4 heb je nog ruim een half uur vertraging. Het staat vast tussen Hoogmade en Leidschendam. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij. Verder staat er nog een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda. En die veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord. En daar is één rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. In steeds meer parken, speeltuintjes en pleinen zie je van die bankjes die zo zijn ontworpen dat je er niet lekker op kunt liggen. Een voorbeeld van vijandige architectuur. Zo.